کوئی خادم اعتکاف یا لنگر عام وغیرہ میں کھانا نکالنے والا اپنے لیے عمدہ کھانے، بہترین بوٹیاں اور نلیاں وغیرہ اگر الگ سے نکال لے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ حریص اور لالچی ہے، اگر کھانے کا مالک اس کو کلی اختیارات دے بھی دے تب بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اول تو ایک آدمی چندہ دیتا نہیں ہے، یہ بڑے جو کھانے پکتے ہیں لوگوں کے شیئرز ہوتے ہیں، حصے ہوتے ہیں، یا جتنوں نے چندہ دیا وہ تمام افراد کلی اختیارات دیں، یہ مشکل ہوتا ہے، اور اگر آپ کہیں کلی اختیارات دو تو کلی اختیار کے نام ہی اس نے پہلے سنا، پہلی بار سنا ہوتا ہے، وہ گھبرا کے ہاں بولتے تو اس کو پتا ہی نہیں کلی اختیار ہوتا کیا ہے، تو اس لیے جب بھی کسی سے چندہ لے تو اس کو کلی اختیارات اس طرح لے کہ اس کو سناتن سمجھائے، ہمیں ہر طرح کے نیک کام میں خرچ کرنے کی اجازت دے دیجیے، تو ایسے اب اجازت تو دے دی اس نے، لیکن خیر یہ نلیاں بوٹیاں الگ سے جمع کرنا یہ حرص تما کی علامت ہے اور سخت معیوب ہے، بلکہ گمان غالب یہی ہے کہ اگر چندہ دینے والے حضرات کسی کو بوٹیاں اور نلیاں الگ چھانٹتے دیکھ لے تو بدزن ہو جائے، اور معاذ اللہ جل جلالہ کوئی مذہبی حلیے والے کو ایسا کرتا دیکھے تو بولے مولوی اتنا حریص لالچی ہمارے چندے کا یہ انجام کیا اس نے، اور میرے خیال میں کافی ہو شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو جائے، تو اس کا اس طرح کا فعل جو ہے خادمین اعتکاف کا یہ بہت مطلب اتیائی نامناسب، اور اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے، اور ایسا بہت سارے خادمین کرتے ہو تو تعجب نہیں، انشاءاللہ اس مدنی مذاکرے کے بعد بچیں گے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.